Tema 3. La comunicació humana i el llenguatge. Dos punts. Llenguatge naturals i formals. Punt. Primer punt. Comunicació i comunicació humana. Primer subpunt. Comunicar. Formular o intercanviar pensaments, opinions o informació de paraula, per escrit o mitjançant signes. La comunicació és essencialment, per tant, no sempre... La comunicació és essencial, per tant, no sempre és conscient i racional. Següent subpunt. Influència Newton. Principi fonamental de la mecànica. Dos cossos, forces contraris. Emissor, receptor. Següent subpunt. Cibernètica. Tota matèria referent al control i teoria de la comunicació. L'estudi dels autòmates, mecànics o humans, les seves nocions són l'art de missatge, renau, quantitat d'informació, codificació, etc. Esquema, següent subpunt, esquema de Shannon i Waben. Dintre l'emissor trobem, per una banda, trobem l'emissor i entre l'emissor i el receptor trobem codi, canal i missatge. És una teoria tan universal que no ha de fixar quina classe de símbols es consideren. 1. Emissor. Font d'informació que selecciona el missatge, intencions i conceptes. 2. Senyes. Són articulats que es transmeten en forma d'ones acústiques mitjançant el canal, aire. 3. Servei. Font d'informació. 4. Transmissor. Veu que produeix senyes acústiques. 5. Receptor. Descodifica les senyes fent-les intel·ligibles. La comunicació mai és directa. El missatge ha de ser xifrat, codificat i després desxifrat. A la teoria mecànica de la comunicació li interessa l'esquema de Shannon i Waben en tres nivells rellevants. Dos punts. 1. Sintaxis. Problema tècnic de precisió. 2. Semàntica. Problema de significat. 3. Pragmàtica. Problema d'influència i efectivitat. Plànols des del punt de vista de la naturalesa del sistema de comunicació. Dos punts. Plànol interorgànic. Processos que tenen ja dins d'un organisme. Recollida i elaboració d'informació. Biologia, genètica, psicologia. 2. Plànol interorgànic. Processos biològics o psicològics en diferents organismes. 3. Plànol organitzacional. Processos que donen els àmbits institucionals. Segons Lévi-Strauss, aquests intercanvis aquests intercanvis comunicacionals són a tres nivells. A. Intereconòmics, béns materials. B. Interlingüístics, sistema llenguatge. C. Interdones, sistema patriarcal parental. 4. Plànol tecnològic, equipaments, aparells, programes que, per generar, transmetre i distribuir, etc. Següent subpunt, funcions bàsiques en la comunicació de tot l'organisme. Funció adaptativa al medi. Aquest és deseable en dos punts. 1. Funció informativa. Un organisme s'adapta al seu entorn si disposa dels mitjans adequats per adquirir i processar informació sobre si mateix i els altres. Funció integrativa. Acomodar i organitzar els missatges del seu entorn. Els mecanismes de feedback juguen un paper molt important. Filosofia funció modificadora de la conducta d'altres organismes. Es doble en dos punts. 1. Filosofia de comandament. Instrucció. Caracteritza les relacions jeràrquiques entre superior i subordinat. 2. Funció d'influència i persuasió. Caràcter de les relacions interpersonals, política, publicitat, oratòria, etc. Qualitats de la bona comunicació. 2 punts. 1. Efectivitat. Referència a la que cada un aporta interès en un encontre comunicatiu. El camp remés d'un respecte a la feina conjunta. 2. Economia. Exigència de la nostra limitació per emmagatzemar i processar dades. La inversió de temps i energia han de ser adequats als objectius de l'acte comunicatiu. 3. Eficàcia. Només interessa l'èxit. Un sistema eficaç no és necessàriament econòmic o eficient. Atén exclusivament el destinatari. Següent punt. Característiques específiques de la comunicació humana. Subpunt 1. Comunicació perfecta. Formada per signes inequívocs i unívocs. Això produiria una identitat entre emissor i receptor, eliminant ambigüitats i significacions insospitades. Per això, els codis més perfectes són els formals. Següent subpunt. Diferència entre el llenguatge animal i l'humà. 1. Entre els dos tipus de llenguatge hi ha una diferència de grau, ja que tots dos són capacitats innates, encara que es puguin aprendre nous codis i senyals. 2. Els animals empren el llenguatge espontàniament i amb un caràcter mímic, mentre que el llenguatge humà té un caràcter articulat. O sigui, capacitat de combinar de forma innovadora aquesta capacitat innata. La gran diferència del llenguatge humà és el gran número de paraules significatives apreses en un context cultural i el potencial per crear-ne de nous. 3. Abstracció. L'educació humana està basada en condicionaments on les senyes subsisteixen, objectes substitueixen objectes fins a arribar a un nivell d'abstracció, on apareixen paraules que no designen objectes. Següent subpunt. Chomsky, 2 punts. Recursivitat heurística del llenguatge humà. La creativitat humana que permet, per exemple, una frase que mai ningú ha emprat. Següent subpunt. Llenguatge de la màquina. Diu que aquest és més perfecte que l'humà, perquè són més tancats, el que exclou l'ambigüitat i la polisèmia. Els signes són carents d'equivocitat i estan dissenyats per feines concretes. Següent punt. Evolució històrica del concepte de comunicació. Quan va donar l'existencialisme com a filosofia dialògica, va brotar el problema de comunicació. Primer subpunt, Kierkegaard. Fa èmfasi en l'exclusivitat personal. No aposta per la comunicació eficient. La grandesa humana es troba en l'estadi religiós, en la comunicació directa amb la divinitat. Interioritat, indeterminació i reductibilitat de la persona. Següent subpunt, Marcel. El món autèntic de la vida és la comunicació, és la possibilitat suprema. El context són les determinacions que donen el meu jo som. La comunicació sempre és obert, possible i sense completar. Sense saber sobre tot, doncs, té com a límit l'innegable veritat del misteri. Següent subpunt, Heidegger. L'existència autèntica, solipsista i aniquiladora. No inclou la comunicació, però serveix per reflexionar i entendre l'ésser en si mateix. L'home d'existència autèntica és l'home sense comunicació amb els altres homes. Següent subpunt, Sartre. Comunicació reduccionista i unilateral. L'altre fa créixer el meu solipsisme i quan se'l desitja és per reduir-lo a objecte personal. Ok, m'atoni un no res. Següent subpunt, Matt Scheller. La comunicació es pot donar com 1. Ciència psíquica i vivencial. 2. Relacions de subjectes. S'observen i raonen per analogia i com vinculació interpersonal. Següent subpunt, Martin Buber. Diàleg comunicatiu lliure i sense reserves. Següent subpunt, Elner i Hillebrand. La comunicació és un sortir de la soledat, del lloc cap a tu, per la parla, pel contacte que permet percebre existències mútues. Següent subpunt, Munier. La comunicació permet la sortida d'un mateix i l'expressió de l'altre cap a, com a persona. Següent subpunt, Jaspers. Gran possibilitat que posa l'altre allà, com un mirall, en una situació límit d'igualtat, d'igual a igual. Següent subpunt, McLuhan. Va analitzar la comunicació en funció del mitjà de comunicació. L'important és l'estructura pròpia del medi, que imposa les condicions que dut a terme d'informació. Següent punt, llenguatge. Primer subpunt, funció del llenguatge. 1. Expressiva. 2. Cognoscitiva. 3. Operativa. 4. Fràctica. 5. Metalingüística. 6. Poètica. 7. Comunicativa. Següent subpunt, Piaget. Estudi del llenguatge. Primer, e egocèntric. Llenguatge de mínims. Prima, de funció expressiva i cognitiva. Segona, e socialitzat. Llenguatge adult. El més important és la transmissió d'informació que s'adapta al context i interlocutor. Següent subpunt, Vygotsky. És el contrari que Piaget. Primer, el llenguatge per xerrar amb els altres i després xerrar amb un mateix. Següent subpunt, l'adquisició del llenguatge. Conductisme i innatisme. Dos punts. 1. Conductisme. Segons Skinner, els nins emeten sons. Els reforçats pels seus pares es repeteixen i els que no són oblidats. Innatisme, segons Chomsky. El llenguatge és innat, ja que es desplega en el nin fins que es fixa. Tenim una estructura gramatical de caràcter mental que condiciona el desenvolupament del llenguatge. Gramàtica generativa transfuncional. Següent punt. Comunicació i llenguatge. Primer subpunt. La funció del llenguatge. Comunicació com a funció bàsica del llenguatge. Dos punts. 1. Funció expressiva. 2. Representativa. 3. Disseditativa. 4. Fàctica. O sigui, comunicació mitjançant frases fetes i fórmules reutilitzades. 5. Poètica. 6. Metalingüística, o sigui, xerrar sobre el llenguatge. Següent subpunt. Discurso del llenguatge. 1. Discurs declaratiu, o sigui, oració que es corresponen o no amb el que passa, veritat o falsedat. 2. Prescriptiu, oracions que poden ser complides o no. 3. Expressiu, oracions que expressen l'estat psicològic del parlant. 4. Realitzatiu, anuncia el propi acte de parla. Següent subpunt, precondicions de tota la comunicació interpersonal. 2 punts. 1. Relació estructurada per paràmetres. 2. Propòsit o intenció. 3. Conjunt de normes comúment admeses. 3. Llenguatge entès com a mutua acceptació d'una moneda comunicativa. Següent subpunt. Tipus articulat del llenguatge humà. 2 punts. Processos d'articulació en 2 punts. 1. Pla gestual. 2 punts. A. Pas de dansa imitativa a una més complexa, que arriba a constituir un relat articulat amb elements significatius. B. Llenguatge pseudo mitètic convencional. Per exemple, d'indígenes d'Amèrica del Nord. C. Gestos del llarg del llenguatge de gestos del llenguatge sordomuts. 2. Pla gràfic. A. Pintura rupestre. Imitació significativa. B. Jeroglífics. Descomposició en unitats no significatives que mitjançant un grafisme expressen un objecte. Tres, pla vocal. A. Primera articulació, lexemes o morfemes. B. Segona articulació, fonemes finits en nombre i dependents del càlcul matemàtic de combinacions. Següent subpunt, teoria sobre la natura del llenguatge. Llenguatge com a convenció. Que defensaven etnògenes, Demòcrit o sofistes. A més, Aristòtil introdueix un nou element a part del llenguatge i realitat. Aquest és el concepte formal o lògic. El segle XX és una continuació de la tradició nominalista. Llenguatge té caràcter natural, segons Heràclit. Igual com el punt anterior, en la relació entre el signe lingüístic i el seu objecte, però diferència en l'establiment i possibilitat de canvi de l'assignació dels noms. Llenguatge apofàntic. Llenguatge com a instrument, segons un plató. Leibniz, Saussure o Humboldt. Llenguatge com a producte d'accions repetides i repetibles. Aspecte creador del llenguatge, segons Chomsky. El subjecte parlant inventa i reinventa la llengua i s'instal·la un pla d'una combinatòria il·limitada que rep d'un codi genètic o gramàtica generativa universal. Llenguatge com a producte de l'atzar, Shannon i Weber. Següent subpunt, definició del llenguatge, segons Saussure. El llenguatge és multiformal, relacionat amb dominis diferents, dominis o components. No et deixa classificar en cap categoria de fets humans, perquè no se sap determinar la seva unitat. 2 punts. 1. Component físic. Llenguatge com a conjunt de senyes acústiques o gràfiques. Es troba sotmeses a restriccions òptiques, acústiques, mecàniques i termodinàmiques. 2. Composició, component biològics, individus amb sèries anomalies perifèriques, sords, muts, poden adquirir el llenguatge, la qual cosa certifica que el factor determinant de la conducta lingüística és la funció cerebral. 3. Component psicològic. La creativitat de produir missatges nous i entendre'ls. Recursivitat heurística, encara que hi hagi una experiència prèvia d'ells. 4. Components socials. La instrucció cultural tendrà a sotmetre les potencialitats en la disciplina i inculcar especialitzacions secundàries. 5. Components lingüístics. Existència d'universals lingüístics a nivell fonològic, morfosintàctic i semàntic, que postulen l'existència d'una estructura profunda com a tots els llenguatges. Següent subpunt, anàlisi de la conversació. Primer subpunt, principi de cooperància, Grice. Dos punts, existeix una sèrie de principis acceptats tàcitament per qui participa en la conversa, principi de cooperació. Aquesta es desenvolupa en les següents categories, dos punts. 1. Quantitat. La conversa ha de ser la màxim informativa possible, però només la necessària. 2. Qualitat. No dir res que cregui fals. 3. Relació. Dir coses rellevants. 4. Moda. Evitar expressar-se de forma obscura. 5. Següent subpunt. Crítica de Grice, Spielberg i Wilson. Proposen reduir totes les categories a una. 2 punts. Principi de rellevància. Aquest autor parteix de la idea de que cada individu es troba situat a un entorn cognitiu diferent. A més, cadascú té diferents percepcions i memòria. Podem estar segurs que els conversants comparteixen entorns cognitius, gràcies a això és possible la comunicació. El que fa una informació sigui digna de ser processada és la rellevància. Següent subpunt. L'audit i l'implicat. Dos punts. Les inferències pragmàtiques. Dos punts. El discurs arriba tant a la determinació com a la determinat com a l'anodit, implícit. L'implicatura, l'anodit. Tipus d'implicatures. Dos punts. 1. Convencionals. Aquestes deriven del significat de les paraules i no d'aspectes contextuals. 2. No convencionals. Que n'hi ha diferents tipus. A. Conversacionals. Es regeixen per principis que regulen la conversació. Per exemple, dir qualque cosa en un context determinat. B. No conversacional. Aquest raonament proposa el coneixement que els elements precedents són coneguts pels conversants. Característiques de les implicatures conversacionals. Dos punts. 1. Es poden anul·lar afegint a l'enunciat la clausura que els invalidi. 2. No són separables del contingut semàntic. 3. Depenen del seu contingut, no del seu significat. 4. No es poden deduir de l'audit. 5. Són convencionals. 6. Tenen cert grau d'indeterminació. Següent punt. Teoria de la pertinença de Sperber i Wilson. Primer subpunt. Teoria maximització de la pertinença. Selecció dels estímuls. Això conduu a defectes cognitius. Dos punts. Implicadors. O sigui, contextuals. Supòsits que l'individu deriva a combinar la nova peça amb l'altra. 2. Reforçament del grau de certesa segons un supòsit. 3. Eliminació dels supòsits que tenen una contradicció amb la nova informació. Els estímuls que procedeixen d'una interacció comunicativa són ostensius, perquè reclamen de forma oberta l'atenció de l'audiència i la dirigeixen cap a les intencions de l'emissor. Aquest fet modifica l'entorn cognitiu de l'audiència. Al posar de manifest la seva intenció comunicativa, el parlant comunica que hi ha un conjunt de supòsits que vol transmetre i que aquest conjunt de supòsits és pertinent per a l'oient. Això vol dir que tindran efectes cognitius. El que l'oient fa és seleccionar la primera interpretació que se li ocorre i combinant-la amb els supòsits que li són més accessibles. A aquest moment, per això deriven efectes contextuals. I quan una gamma d'efectes es deriva amb un mínim esforç, això conduu a la locució òptima pertinent. El principi de pertinença s'encarrega de seleccionar o construir els supòsits que permeten derivar els efectes contextuals de la locució. Següent subpunt, el principi de pertinença i la interpretació de locucions. En deformació d'una locució, l'oient ha de realitzar una operació automàtica de descodificació que pot dur a la interpretació infinita de missatges. Aquestes decisions afecten a dos punts. 1. Component explícit. Per comprendre una locució, l'oient tindrà que decidir quines entitats no lingüístiques es corresponen amb les expressions referencials que conté. 2. Component implícit. La tasca d'interpretació no acaba una vegada que s'ha descodificat la proposició completa, sinó que tota nova proposició que es processa ha de ser integrada amb altres supòsits perquè poden xerrar realment de la transmissió de la informació. Comprendre la locució correctament implica una presa de decisions constants, tant a nivell explícit com implícit, i més té el risc que només es fa patent només quan qualque cosa ha anat malament. L'elecció de context adequat es determina per donar amb la interpretació correcta. Següent punt. Pensament i llenguatge. Problema filosòfic. Relació de paraules-coses. Teoria de l'abstracció aristotèlica. Dos punts. Anomenar les coses és una particularitat humana d'organització de les dades externes. Etiquetar la realitat a la que segueixen processos de transformació i diferenciació. Això sembla donar prioritat al pensament segons el llenguatge, sobre el llenguatge. Primer subpunt. Principals alternatives teòriques. El passat depèn del llenguatge. Sapir i Bernstein. 1. El llenguatge reflexa i determinant del pensament socialment configurat. 2. Cassirer. Reciprocitat entre el pensament espiritual i llenguatge sensible de les paraules. El món del pensament quedaria indeterminat si no ho connectàs amb una expressió en la que cristal·litzar. El signe no és envoltura del pensament, sinó el seu òrgan essencial i necessari. 3. Malupa Ponti. No existeix pensament i ell per separat, sinó que cada una de les dues ordres es desdobla en l'examen i una branca envia a l'altra. Llenguatge i pensament són idèntics. Max Muller i Watson. Reducció del pensament al llenguatge. Xerrar d'un pensament és xerrar d'una determinada classe de composts verbals. 2. Wolf. Llenguatge com a activitat reorganitzadora i classificant que, a l'operar sobre l'expressió sensible, condueix a una categorització del món. 3. pensar és misteri. Aquest estudi mostra que el pensament d'una persona està lligat als models i la llei del seu propi llenguatge. L'estructura del llenguatge determinat l'estructura de la nostra realitat. I cada llengua analitza d'una peculiar manera la realitat concreta a la que s'enfronta, per ordenar-la i encaixar-la. La llengua no tan sols com un mitjà d'expressió, sinó el motge en el qual es configura i caracteritza dit pensament. El llenguatge depèn del pensament, Piaget. El llenguatge passa per una fase de maduració que són precedides per estadis genètics de comprensió. Dos punts. 1. Llenguatge egocèntric del nin. El sentitiu insisteix poc en la demostració. Sentiment de seguretat. Esquemes d'analogia i record. Ús d'esquemes visuals. Judicis de valor. 2. Intel·ligència comunicada, de 7 als 11 anys. És més deductiva, més demostrativa, elimina esquemes d'analogia, elimina esquemes visuals i judicis personals. Següent punt, LOC. El llenguatge com a instrument social de l'home està instituït en l'objecte d'exterioritzar el món del pensament, el món subjectiu de les idees de la ment. Següent punt, Piaget. Primacia de la cognitiva enfront a la lingüística. La funció representativa és anterior al llenguatge, encara que aquest col·labora activament en el compliment i finalització de la funció símbol del pensament, simbòlica del pensament. Següent subpunt, Vygotsky. Es va posar el caràcter idealista de la tesi d'en Piaget, mostrant que el llenguatge infantil té una funció serial. Reconeixem fases de maduració interna, anteriors al llenguatge. Els processos de maduració són fonamentals pel desenvolupament del llenguatge, però no o es manco que el medi sociocultural que possibilita l'aprenentatge. Per exemple, nens salvatges. Il·lustra que els processos de maduració no originen espontàniament el llenguatge, sinó que constitueixen un precondicionament pel seu desenvolupament social. Llenguatge, següent punt, llenguatge natural i llenguatge artificial. Primer subpunt, característica del llenguatge natural. Polisemis, ambigüitats, estructures poc definides, segones intencions, amfibologia, metàfores, suposicions, construccions inexactes. Degut a aquestes característiques, el llenguatge natural pot presentar moltes dificultats quan es tracta d'expressar continguts rigorosos i precisos. Tots els llenguatges són artificials, però els anomenats naturals s'han format històricament. En canvi, els llenguatges artificials s'elaboren intencionalment, amb una finalitat més específica, rigorosa i exacta. Següent subpunt. Avantatges dels llenguatges formals. 1. Els símbols lògics se'ls pot donar un significat precís. 2. Permet separar i distingir diferents nocions que en el llenguatge ordinari estarien representades per una mateixa expressió. 3. Al substituir noms per variables, se'ns dona a entendre que l'essencial és la seva funció i no el seu significat. 4. Els símbols lògics manifesten la forma lògica de les proposicions. 5. La simbolització ens mostra com proposicions similars són en realitat de naturalesa diferent en base a la seva estructura lògica. 6. Simbolisme adequat ens permet economitzar en temps i treball. Següent subpunt. Metallenguatge del càlcul. És necessari distingir entre dos punts. 1. Llenguatge de càlcul, llenguatge objecte, aquell que parla del món. 2. Metallenguatge, aquell que parla del llenguatge objecte. Requisits. Perquè un càlcul tingui finalitat pràctica, interpretació, 2 punts. 1. Ha de tenir consistència. No es pot demostrar-se en el càlcul una fórmula i la seva negació. 2. Completud. Totes les fórmules han de ser demostrables. 3. Decibilitat. Qualsevol fórmula ha de tenir un número finit de passos. Següent subpunt. Usos de la formalització. Formalitzar, canviar en discurs, termes, categormàtics, substantius, verbs, adjectius, per variables, X, Y i Z. Simbolitzar, canviar els termes del llenguatge natural que han sobrat. 5. Categormàtics, determinants i proposicions, etc. per determinats signes. En la formalització i simbolització no tenim encara un llenguatge formal. S'ha menester dotar aquest llenguatge d'una estructura calculística. Històricament, la simbolització, vol, segle XIX, ha estat posterior a la formalització d'Aristòtil. La finalitat a l'hora de construir un càlcul és per veure si hi ha errades en els enunciats, en la finalitat de corregir-los. Els llenguatges formals són més simples i transparents, i més rigorosos i aptes per procediments de decisió. Per una altra banda, els llenguatges formals són més pobres que els naturals, i en ells no hi ha lloc pels jocs de llenguatge.